Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 2 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła. Zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Real Madryt świętuje awans do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Królewscy zremisowali z Bayernem Monachium 2-2. Manifestowali jedność w walce o postęp i godne warunki życia. Związkowcy jak zwykle 1 maja demonstrowali na ulicach. A wciąż nie wiadomo, dlaczego spłonęła tatarska jurta w Kruszynianach. Zbadają to biegli. Real Madryt w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu półfinałowym Królewscy zremisowali z Bayernem Monachium 2-2. W pierwszym spotkaniu w Monachium podopieczni Zinedina Zidana wygrali 2-1. Real Madryt zagra w finale Ligi Mistrzów po raz trzeci z rzędu i czwarty raz w ciągu ostatnich 5 lat. A dziś dowiemy się, kto zdobędzie piłkarski Puchar Polski. Na PGE Narodowy Marka Gdynia zagra z Legią Warszawa. A faworytem będą zawodnicy Legii, które już 18 razy sięgali po trofeum. Marka w klubowej gablocie ma 2 puchary Polski. Gdynia nie chcą raz jeszcze sprawić niespodziankę. Tym razem będzie nieco trudniej, ale o szczegółach Jan Kałucki. Piłkarze Legii Warszawa po raz trzeci zagrają na PGE Narodowym w finale Pucharu Polski. Pierwszego gwizdka nie może się doczekać kapitan stołecznej drużyny Mirosław Radowicz. Serb, choć w Legii występuje już ponad 10 lat, jeszcze nigdy nie zagrał na największym sportowym obiekcie w Polsce. To jest moje marzenie, ponieważ wiemy, że atmosfera na tym stadionie narodowym jest wspaniała i dodatnio motywuje. Za Legią przemawia pozycja w ligowej tabeli, doświadczenie, ale też szatnia. Formalnym gospodarzem dzisiejszego finału będzie Arka, dlatego piłkarze z Gdyni będą się przebierać w szatni reprezentacji Polski. Jest to o tyle istotne, ponieważ żaden klub, który przebierał się w tym miejscu na PGE Narodowym, nie wygrał meczu. Na własnej skórze odczuł to Lech Poznań, Dnipro, a nawet Real Madryt. Arka musi stanąć na wysokości zadania i musi tu być pierwszą ekipą, która tą szatnię odczaruje. Mówił trener Arki Leszek Ojrzyński. Czy klątwa szatni znów da o sobie znać? Pierwszy gwizdek o 16. W święto pracy związkowcy, m.in. z OPZZ i organizacji lewicowych, manifestowali w największych polskich miastach. Uczestnicy warszawskiego pochodu mieli na transparentach wypisane hasła: przywróćmy godną pracę, równa prawa, nasza sprawa, najpierw ludzie, potem zyski. Część uczestników skandowała: Morawiecki musi odejść i prawo pracy naszym prawem. A przewodniczący OPZZ-u Jan Gus przed pochodem zaznaczył, że związkowcy chcą zamanifestować jedność w walce o postęp i godne warunki życia. Podkreślił, że mimo dobrej zmiany, która miała przynieść lepsze, bezpieczniejsze bytowanie, pochłania ona coraz więcej ofiar. Prawie 15% więcej pracujących niż rok temu straciło życie na stanowiskach pracy. To wina złych warunków pracy, przemęczenia i niedofinansowania. Władza nie dostrzega tych tragedii, nie organizuje dla tych ludzi miesięcznic, nie stawia pomników, bo to nie są przedstawiciele elit, mówił GUS. Szef OPZZ-u nawiązał również do sytuacji pracowników LOT-u i protestujących w Sejmie opiekunów osób niepełnosprawnych, dla których zadeklarował wsparcie. Podczas manifestacji pierwszomajowej w Paryżu doszło do starć z policją, która użyła armatek wodnych i gazu łzawiącego. Aresztowano prawie 200 zamaskowanych osób. W zamieszkach udział brało około 1200 zamaskowanych w kominiarkach, ubranych na czarno młodych ludzi, którzy zdewastowali restaurację McDonalda i salon Renault jako symboli kapitalizmu, a także kilka pobliskich sklepów. Podpalili samochód i skuter, demolowali zaparkowane w okolicy auta. Według policji napastnicy należą do skrajnie lewicowej organizacji Black Blocs, mówi jeden z działaczy związków zawodowych policji. Niestety, takie rozruby były wcześniej do przewidzenia, bo wiele sygnałów na to wskazywało. W stolicy rozlokowano wzmocnione siły policji, ale interwencja nie jest w takiej sytuacji czymś prostym. Trzeba ocenić ryzyko dla środowiska i dla ludzi, którzy nie są rozrabiaczami. Siły porządkowe użyły gazów łzawiących i armatek wodnych. Napastnicy odpowiedzieli kamieniami i koktajlami Mołotowa. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Koncertowała na 5 kontynentach, grała z najsłynniejszymi orkiestrami. W wieku 89 lat zmarła polska skrzypaczka Wanda Wiłkomirska. Dyrygent Wojciech Michniewski pomówił w Polskim Radiu, że o artystce trudno będzie myśleć smutno, bo miała w sobie nieokiełzaną radość i dziewczęcość, a jej skrzypcowe interpretacje przeszły do historii. Wykraczała poza swój czas. Przede wszystkim swoim podejściem do interpretacji, swoim uwrażliwieniem na barwę. Wanda Wiłkomirska przez 22 lata była solistką Filharmonii Narodowej w Warszawie. Odbudujemy tatarską jurtę, zapowiadają właściciele gospodarstwa agroturystycznego w Kruszynianach na Podlasiu. Jurtę strawił pożar w nocy z poniedziałku na wtorek. Pomoc oferuje muzułmańska gmina wyznaniowa. Jurtę odwiedzali turyści z Polski i zagranicy. Żałują, że tego magicznego miejsca, słynącego z tatarskiej kuchni, już nie ma. To straszne, bo to naprawdę był taki plan nasz wyjazdu. Muszę przyznać, że jest strasznie przykro, bo to takie miejsce chyba legendarne trochę. Zrobiliśmy taki research, znaleźliśmy to miejsce i to był taki, nie ukrywam, nasz cel, bo szukamy miejsc, gdzie można dobrze zjeść. Także no bardzo szkoda. Pierre Kaczewnik, na to czekałem, ale no, no szkoda, bardzo szkoda. Przyjechaliśmy na wczasy. Skąd? Z Częstochowy. Byliśmy, jedliśmy tutaj śniadanie, piliśmy kawkę i no, w szoku jestem. Straty po pożarze oszacowano wstępnie na 1,5 miliona złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W województwach północno-wschodnich pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko na południowym wschodzie początkowo małe i umiarkowane. Okresami przelotne opady deszczu, po południu miejscami także burze, tak jak wczoraj. Temperatura maksymalna od 16 stopni na Pomorzu do 21 w centrum i 26 na Podkarpaciu. Chłodniej na wybrzeżu, miejscami tam 13-14 stopni. No i w tej chwili temperatura taka mniej rozpięta, bo Białystok, Lublin, Warszawa 14, Wrocław, Suwałki, Kielce 12 stopni, Kalisz, Łódź, Mława, Toruń 11, w Chojnicach, w Szczecinie i Elblągu 8, a w Gorzowie 7. Gorzów, uwaga, Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zapisano na niej najważniejsze dla Polaków wartości. Niepodległość. Wolność. Męstwo. Solidarność. Waleczność. Te słowa tworzą naszą historię. Ma ona dwa kolory. Biały i czerwony. Nie dodawaj nic więcej. Nie pisz na fladze. Szczegóły na szanujflagę.pl. Ogłoszenie społeczne. Manam. Oni rozpoczęli nasze dzisiejsze poranne spotkanie. Witamy, kłaniamy się Państwu. 11 już minut po 6. Pamiętają Państwo pana Zbyszka sprzed 2 dni? Pan Zbyszek wtedy w poniedziałek bardzo prosił, aby nie wspominać nic o długim weekendzie, bo do pracy się wybiera. No i proszę, dzisiaj napisał też, że redaktorze, zbieram się do pracy i słucham. Tak więc nadal bardzo proszę, ani słowa o długim weekendzie, czy tam jakiejś majówce. Drogi panie Zbyszku, mam wrażenie, że dzisiaj to nawet nie będzie okazji, żeby wymieniać te dwa słowa, długi weekend, bo czeka nas dużo, dużo ciekawych rzeczy w audycji poranne. Przede wszystkim, jeśli chodzi o warstwę muzyczną. No i zdaje się, że to jeden z takich trudniejszych poranków przed nami, bo już widzę, że mamy dużo utworów do zagrania i ponad połowa się nie zmieści. Co się pojawi muzycznie? No to będą takie przystawki przed daniem głównym, czyli przed polskim topem wszechczasów. To, co nie zmieściło się w pierwszej setce, jest dużo, dużo dalej. Będziemy sobie sprawdzali, jak to się ułożyło troszkę dalej. Fantastyczne utwory i to niewiarygodne, że nie są nawet w pierwszej setce. Tak patrzę. Andrzej Kurylewicz, Jonasz Kofta, Tilaw, Świetliki, Edyta Geppert, Jerzy Sztur, Franek Kimono. I co wybrać? Ale myślę, że do Manamu bardzo będzie pasowało to nagranie. Ryszard Sygitowicz z tekstem, tak, śpiewane też będą, oczywiście, wszystko po kolei. Muzycznie będzie się dużo działo, chociaż troszkę za dużo mamy utworów. Zapraszamy do Trójki. Ale postaramy się wybrać, żeby było dobrze. A jeśli chodzi o warstwę słowną, no to porozmawiamy sobie między innymi dziś o poranku o budżecie, nowym budżecie Unii Europejskiej. Połączymy się z Brukselą. Beata Płomecka opowie Państwu o tym, bo dziś no dość ważny dzień. A poza tym mówić będziemy o tym, że GOPR ma nową metodę poszukiwania osób zaginionych. w zależności od terenu, zalesienia, od ukształtowania, od wszystkich tych czynników, które mają na mapie, to wszystko razem te programy mogą pomóc ocenie, gdzie ta osoba może się znajdować. Jaka to metoda? Proszę posłuchać jeszcze przed 6.30 o tym porozmawiamy. Mamy teraz okres turystyczny bardzo, więc myślę, że warto posłuchać. Poza tym będzie muzycznie. No i oczywiście Polski Top Wszechczasów, ale nie tylko, bo porozmawiamy sobie i o muzyce, i osobach tworzących. Ciekawe instrumenty. Trzyma pan w buzi ten instrument? Tak. Dźwięk idzie z buzia, to kute na węglu, na gorąco, robi się tylko młotkiem i obcęgami. Ciekawe instrumenty, za pół godziny o tym porozmawiamy. No, jak ciekawe instrumenty, to pojawi się oczywiście też pan muzyk. Gdy się trafi gorsza chwila, mięso wrzucam ja na grilla. I znowu luz, panie Marcin, karkówki dla nas wszystkich wystarczy. Przy grillu płynie blues, luz, panie Marcin, luz, solo. Filip Jaszlew, to pocztówka dźwiękowa od wuja Filipa z podróży, bo wuj Filip na majówce, ale wszystko państwu opowie przed 7. Będzie pan muzyk, będzie pan doktor. Mnie też niektóre smaki śmieszą, ale one mnie śmieszą chyba nie dlatego, że są same z siebie śmieszne. A jakie? A proszę sprawdzić, kwadrans po 7 pytania z kosmosu. Śmieszne smaki. A to tak na zachętę państwu powiemy. Pan doktor, pan muzyk, pan tata też będzie. Mężczyźni potrafią takie ilości lodów pochłaniać. Do tej pory zawsze się mówiło, że klientem najlepszym na lody jest dziecko. To nie do końca. Tatusiowie też przychodzą. Przychodzą z dziećmi, przychodzą sami. O, zdecydowanie. Projekt Tata Krystian Hanke pojawi się 20 minut po 7. Będzie o lodach, więc też proszę się przygotować. Bardzo majówkowy temat. No to przechodzimy do kolejnego utworu z polskiego topu wszechczasów. Ale poza setką. kocham cię. Chłopcy z placu broni. To też gdzieś w dalszej części polskiego topu wszechczasów, ale przecież nie możemy pozwolić, żeby tego utworu dziś na antenie nie było. 22 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Z ich taktyk poszukiwawczych korzystają ratownicy górscy z całej Polski. Grupa podhalańska GoPro pracowała autorskie metody poszukiwania osób zaginionych. Przy ich wyborze pomaga oprogramowanie GIS, czyli System Informacji Geograficznej. Pozwala na wykonanie zarówno analizy terenu, jak i zachowania ludzi zaginionych. O tajemnicy tej metody opowie Państwu naczelnik grupy Mariusz Zaród. Planiści, ratownicy, którzy są specjalistami w tej dziedzinie, mogą określić, jeżeli mają ostatni punkt widoczności tej osoby zaginionej, kierunek, w którym ta osoba w danym czasie się udała. W zależności od terenu, zalesienia, od ukształtowania, od wszystkich tych czynników, które mają na mapie, to wszystko razem te programy mogą pomóc ocenie, gdzie ta osoba może się znajdować. Mamy kilka takich metod. Pierwszą, taką najstarszą już jest metoda szybkiej trójki. To jest metoda szczegółowego przeszukiwania terenu. Przewodniczący pod Komisji Poszukiwawczej Komisji Szkolenia GOPR i starszy instruktor ratownictwa górskiego w grupie podhalańskiej Rafał Chrustek. Nawigator plus dwóch obserwatorów po prostu porusza się po terenie. Trochę tak jak tyraliera, tylko w mniejszej grupie, no i na zadanym obszarze. Czyli to jest poukładane jakby bardziej za pomocą nawigacji satelitarnej. Druga metoda to jest metoda liścia, tak zwana. To jest metoda, która służy do przeszukania dróg w sposób jakby zgodny z sposobem poruszania się tej osoby zaginionej. Czyli jakby próbujemy trafić na drogę, którą ta osoba się poruszała. I trzecią metodą poszukiwawczą, którą opracowaliśmy, jest metoda SPD, czyli metoda systematycznego przeszukania drog. I to jest metoda, którą stosujemy na kładach, czyli zespół, który pracuje w poszukiwaniu na kładzie, ma w określony sposób przemieszczać się w terenie, przeszukiwać ten teren w taki sposób, żeby to miało ręce i nogi po prostu. Gotów. Szukaj. Też stosujemy psy jako wykluczenie najgorszych terenów, gdzie nie możemy dojść, których pies po prostu przeszuka i będzie pewien, że go tam na przykład nie ma. Nie? Krystian Falden z grupy podhalańskiej GOPR, przewodnik psa. Dużo szybciej przeszukuje teren niż osoba piesza. To na 100 metrów, dajmy na to, no to jest dla psa minuta, dwie i on ma teren sprawdzony, a dla takiej osoby, która musiałaby to przejść, no to już zajmuje trochę czasu. Nie? Jakby podejście właściwe do poszukiwań, moim zdaniem, już w tej chwili obowiązkowo wymaga do tego, żeby zastanawiać się nad tym, kogo szukamy, jak ten człowiek się może zachować. Jaki miał jego charakter, prawda? W jaki sposób on zaginął, jak wyglądały ostatnie godziny jego życia przed zaginięciem. Przykładowo, osoby, które są zbieraczami, czyli zbierają jakieś pożytki, grzyby, nie wiem, borówki, cokolwiek innego, wydawałoby się teoretycznie, że powinny być odnajdywane gdzieś w środku lasu, tak? Tam, gdzie są te pożytki, a tymczasem okazuje się, że statystyka, jakby analiza tych zachowań pokazuje, że najczęściej odnajdujemy ich właśnie na drogach. Podobnie jak turystów zresztą. Inny przykład wśród grzybiarzy to kwestia przygotowania jakby do przebywania w terenie. No bo wychodzą na te grzyby tak trochę jak do hipermarketu, a w międzyczasie może się załamać pogoda, może coś się zmienić i często to może być powód w ogóle zaginięcia, tak? Gorzej, jeżeli ta osoba zaginiona jeszcze jest zraniona, ma jakiś uraz, nie może się przemieszczać, nie może się poruszać i to są problemy, które stwarzają dla nas jako ratowników olbrzymią sprawę, ponieważ trzeba wtedy dużo ludzi, dużo środków. Oczywiście stopień trudności tej akcji jest bardzo różny, bo w przypadku turystów bardzo często ta akcja trwa pół godziny, turyści bardzo często gubią się w takich bardzo oczywistych miejscach, do kilku dni, czy nawet tygodni. Mija! Odnalazł. Taka nasza praca, jakby nie było. No. Po to jesteśmy, żeby pomagać ludziom. Tym bardziej jeszcze w tych terenach górskich, więc no, jakoś tam czerpiemy z tego radość. Myślę, że wszyscy ratownicy to wiedzą, że głównym elementem, który nas ciągnie do ratownictwa, to jest właśnie ten moment, że odnajdujemy takiego człowieka albo możemy mu udzielić pomocy. To, co widać w jego oczach, jest nie do przecenienia. Metoda wspaniała, ale nie sprawdzajmy, jak działa, może tak będzie lepiej. Nie gubmy się po prostu. Rocznie grupa podhalańska GOPR ma średnio około 700 interwencji w górach, w tym jest kilkadziesiąt wypraw poszukiwawczych, a tematem zainteresowała się Monika Chrobak. No i proszę pamiętać, w życiu trzeba zawsze wolnym być. Marek Jackowski jeszcze. Kiedy idę ulicą, biały dzień, świat wydaje mi się taki dziwny. Kiedy ludzie uśmiechają się do mnie, ale chciałbym, żeby wszyscy byli inni. Gdy pieniądze przeciekają mi przez palce, a dziewczyny potrafią tylko brać. Kiedy nie mam już dokąd uciec, a nie mogę ciągle w miejscu stać. W życiu trzeba zawsze wolnym być, choć niełatwy jest każdy nowy dzień. W życiu trzeba zawsze wolnym. Zawsze wolnym był, choć niełatwy jest każdy nowy dzień. Piękny jest każdy nowy dzień. Piękny jest każdy nowy dzień. Każdy dzień. co ja tutaj robię? Przecież wszystko miało być inaczej. Dzisiaj nawet najlepszy mój przyjaciel w żywe oczy potrafi ze mnie kpić. A od tego ciągłego myślenia tylko głowa coraz bardziej boli mnie. Dosyć mam już tego wszystkiego, dalej tak nie może być. W życiu trzeba zawsze wolnym być, choć niełatwy jest każdy nowy dzień. W życiu trzeba zawsze wolnym być. W życiu trzeba zawsze wolnym być, choć niełatwy jest każdy nowy dzień. Piękny jest każdy nowy dzień. Marek Jackowski. W porannej audycji zapraszamy do Trójki. Jeśli chodzi o polski dob wszechczasów, no to troszkę dalej poza pierwszą setką wylądowało to nagranie. 6:30 już minęła. Krzysztof Zyblewski. Wbrew wcześniejszym informacjom nie będzie bardzo dużych cięć dla Polski w nowym unijnym budżecie. Komisja Europejska przedstawi dziś plan finansowy wspólnoty na lata 2021-2027 i rozpoczną się dalsze negocjacje. Z informacji korespondentki Polskiego Radia w Brukseli wynika, że uwzględniając inflację i porównując z obecnym unijnym budżetem, cięcia na spójność wyniosą 10%, a na rolnictwo 5%. Wstępne symulacje z ubiegłego tygodnia wskazywały na kilkanaście procent, czyli nawet o kilkadziesiąt miliardów euro mniej. Prawie 200 osób aresztowała policja podczas manifestacji pierwszomajowej w Paryżu. Doszło do starć. Siły porządkowe użyły armatek wodnych i gazu łzawiącego. W pokojowym pochodzie we francuskiej stolicy, podczas którego protestowano przeciwko reformom rynku pracy prezydenta Macrona, uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy osób. Zamieszki wywołało około 1200 zamaskowanych demonstrantów. Rozbijali wystawy sklepów czy podpalali samochody. W Turcji policja aresztowała w Stambule 84 osoby. Podczas obchodów Święta Pracy w tureckich miastach zastosowano wyjątkowe środki bezpieczeństwa. Tureckie władze zakazały zgromadzeń m.in. na placu Taksim w europejskiej części Stambułu. Zwolennicy opozycji, którzy próbowali się na niego dostać, zostali zatrzymani. Obchodzimy Dzień Flagi, jedno z najmłodszych świąt państwowych. Zostało ustanowione w 2004 roku, by propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Wybór dnia nie był przypadkowy i ma uzasadnienie historyczne. 2 maja 1906 1945 roku polscy żołnierze zawiesili biało-czerwoną flagę w Berlinie. Inny powód to fakt, że w komunistycznej Polsce po święcie pracy obywateli mieli nakaz usuwania flag narodowych, tak aby nie były one wywieszone podczas nieuznawanego przez PRL-owskie władze święta Konstytucji 3 maja. Oprócz Polski święto flagi obchodzą m.in. Stany Zjednoczone, Meksyk, Szwecja, Finlandia, Litwa czy Chiny. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. W województwach północno-wschodnich pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko na południowym wschodzie początkowo małe i umiarkowane. Okresami także przelotne opady deszczu, po południu miejscami również burze. Temperatura maksymalna 16 stopni na Pomorzu, około 21 w centrum i 26 na Podkarpaciu. Chłodniej tylko na wybrzeżu, tak jak wczoraj, 13, może nawet 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Grali go m.in. Ludwik Solski i Jan Świderski, ale to było dawno temu. Teraz w roli wielkiego Fryderyka wystąpi Jan Peszek. Jakże mi toli żal, wać pana, żeś jeszcze nigdy nie był na teatrze. Dramat Adolfa Nowaczyńskiego reżyseruje w Teatrze Polskim w Poznaniu Jan Klata. Gdzie podobno życie nie zawsze wzniosłych maksymów chce słuchać. I o tej premierze będziemy rozmawiali w nocy z 3 na 4 maja w Trójce pod Księżycem. Zapraszamy Barbara Marcinik oraz dyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu Maciej Nowak. Autopromocja. Audycja poranna. Przypominam Państwu, że 227 trójek, Natalia Grzeszczyk przy telefonie, można porozmawiać. Pytają Państwo od razu, od samego rana, czy jest Lulek. Lulek dzisiaj śpi. Dzisiaj Lulek pojawi się oczywiście, myślę, przy telefonie, ale na razie odpoczywa. No wczoraj taka sława była, że musi odrobinkę odpocząć. 227 trójek, ranek @polskieradio.pl. 71335, pani Anna z Konstancina już napisała, że chciała zameldować, że od pół roku jeździ samochodem do pracy i nie może pisać do Trójki. Ja pisała bardzo często i to prawda, bardzo nam miło. Dziś jest pierwszy dzień, jadę autobusem i melduję posłusznie, że słucham i przeżywam i śmieję się razem z wami. Bardzo nam miło. Jeśli nie idzie pani autobusem, to proszę pisać. No chyba, że jest pani kierowcą, to wtedy na przystankach. żyć siebie samego trzeba dać na miły Bóg. Życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczelnie trwać. I aby żyć siebie samego trzeba dać. Przyznam się szczerze, że niepokojąca informacja właśnie dotarła do nas ze Szczecina. Napisał słuchacz, że w Szczecinie o 6 rano było -0,5 stopnia i skrobanie szyb. Jak do tego mogło dojść? To do ciebie pytanie. Być może jakiś front nadszedł. Tak, tak. Przewidywaliśmy 4-5 stopni, to była norma tej nocy. Poranek też chłodny, ale są dobre wiadomości, które być może rozgrzeją niektórych. Rzeczpospolita pisze o tym, że Polska jest jak magnes dla inwestorów z zagranicy. Jeśli chodzi o te zadeklarowane inwestycje w Polsce, to wzrost ogromny, 49% w porównaniu z 2016 rokiem, co plasuje nas wysoko w europejskiej czołówce. Na trzecim miejscu jesteśmy. Szczegóły dziś znajdą Państwo w Rzeczpospolitej. Także tutaj, bo to ważna informacja dla tych, którzy rozliczali się i korzystali z ulgi mieszkaniowej. Ze zwolnienia z PIT nie skorzysta ten, kto kupuje lokum dla całej rodziny. Fiskus każe płacić podatek od sprzedaży mieszkania. Także wtedy, gdy pieniądze z transakcji wydamy na nowe, nie podoba mu się, że w nowym lokalu mieszka cała rodzina. Tak wynika z ostatnich interpretacji. To nie ulga mieszkaniowa przy PIT-ie, tylko po prostu jeśli chodzi o podatek przy zakupie mieszkania. Tak będzie precyzyjniej. Dziś o tym też w Rzeczpospolitej więcej Państwo przeczytają. Gazeta Wyborcza pisze o zawieszonych sprawach o dezobekizację. Nawet 2-3 lata będą musieli czekać na wyrok mundurowi, którym zmniejszano emerytury w wyniku ustawy dezobekizacyjnej. Wszystkie sprawy w sądach są zawieszane do czasu rozpatrzenia skargi przez Trybunał Konstytucyjny, a do sądu wpłynęło już około 8,5 tysiąca odwołań od decyzji o zmniejszeniu emerytury. Sędziowie zwrócili uwagę na to, że już raz w 2009 roku tym samym funkcjonariuszom obniżono emerytury. No i na tym tle jest sporo zastrzeżeń i pewnych zasad, które mogły zostać złamane. Ma to zbadać Trybunał, ale tak czy inaczej na rozstrzygnięcie tych spraw trzeba poczekać, pisze Gazeta Wyborcza. Fakt, zresztą nie tylko fakt, pisze o ciągu dalszym protestów osób, rodziców, osób niepełnosprawnych. No i duży tytuł dzisiaj w fakcie: przywieźli Kaczyńskiemu kulę. To tak w ramach tego protestu również i naświetlania problemu. Sporo dziś o tym w prasie jeszcze, tak jak powiedziałem, bo niektórzy majówkę spędzają w Sejmie. A niektórzy... Tutaj w naszym dzienniku dziś znalazłem reportaż, to jest fachowo, nazywa się to Wielkie Harce Majowe. Harcerze spod znaku skautów Europy właśnie w ten sposób spędzają majówkę. Jak to wygląda z bliska? A to w tekście Zlot Młodych Polaków. Dziś przeczytałem Państwo w naszym dzienniku. Zlot jest czasem jedności. Przybywają tu skauci z całej Polski i okazja to do tego, żeby się wzajemnie poznać, wymienić doświadczenia, działając w duchu wspólnoty. W planach mamy karuzelę technik. Każdy z nas mógł wybrać technikę, której chciał się nauczyć. Ja wybrałem technikę udzielania pierwszej pomocy, mówi Oleg z kręgu wędrowników Świętego Andrzeja Boboli, kolejny uczestnik zlotu. Dziś na tym zlocie między innymi w naszym dzienniku. Super Express pisze w dalszym ciągu o senatorze, który opala się w sposób mało konwencjonalny. Całkowity. Tak. No tym bardziej, że Federacja Naturystów Polskich zachwycona jest jego postawą. No ale żeby tytuł senatorze został naszym członkiem na pierwszej stronie dać, to rzeczywiście trzeba mieć fantazję. Super Express także, uwaga, ostrzega, że burze pozrywają nam flagi. Synoptycy przewidują, że może być kilka gwałtownych zjawisk pogodowych tego dnia, więc proszę się na to przygotować, a flagi, no mam nadzieję, że wywieszone, bo flagi dziś dzień, to takie ważne święto, 2 maja. Zdecydowanie. Absolutnie. Przypomina o tym także Gazeta Polska codziennie. Właśnie to także dzień Polonii i Polaków za granicą. No, Polonia w Ameryce ma problem, zresztą nie tylko Polonia, są zbulwersowani, Polonia i ambasador Polski, zbulwersowani planami władz Jersey, pisze dzisiaj Gazeta Polska. Burmistrz Jersey City Stephen Fallop zapowiedział usunięcie z placu nad rzeką Hudson pomnika katyńskiego, ważnego symbolu dla amerykańskiej Polonii, odsłoniętego w 1991 roku. W miejscu, w którym stoi monument, ma powstać park. Zdaniem podmiotu prowadzącego inwestycje, pomnik jest makabryczny i niepoprawny politycznie. To są cytaty, a dziś o tym na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie w wydaniu tygodniowym. Podobnie zresztą jak w Gościu Niedzielnym, bo dziś także nowy numer na okładce Alfie, jeden z nas, zakładnik cywilizacji śmierci, i on jest takim smutnym bohaterem dzisiejszych tygodników. Bardzo dziękujemy, to poranna prasa i Krystian Hanke. W tej chwili za 17 minut będzie siódma. A za chwilę jeszcze porozmawiamy o instrumentach nietypowych. Jeszcze zdążymy sobie porozmawiać. My zapraszamy na projekt Tata. No i ciągle jesteśmy na polskim topie wszechczasów w tych dalszych częściach, a tam między innymi Franek Kimono. Znam te wasze numery, twoje łzy lecą mi na koszulę z napisem King Bruce Lee Karate Mistrz. King Bruce Lee Karate Mistrz. Ja w klubie disco mogę robić wszystko, wyciągam damy spod opieki mamy i małolaty spod opieki taty. Na bramce stoję, nikogo się nie boję. Ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz. Gdy trzeba będzie, ja ciebie obronię. Znam parę chwytów, ciałem zasłonię. Ciosy karate ćwiczyłem z bratem. Ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz. King Bruce Lee Karate Mistrz. Już ci mówiłem, mała nierycz, mam w sobie ci gość żółtej pantery. W tej dyskotece nie ma frajera, co by podskoczył lub ze mną zacierał. Ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz. King Bruce Lee Karate Mistrz. Gdy ja dołożę, wtedy nie daj Boże, reanimacja nawet nie pomoże. Po dobrej wódzie lepszy jestem w czucie. Ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz. King Bruce Lee Karate Mistrz. Ha! Nie rycz, mała, nie rycz. Ja znam te wasze numery. Twoje łzy lecą mi na koszulę z napisem King Bruce Lee Karate Mistrz. Franek Kimono, także na polskim topie wszechczasów. Pan Zbyszek jeszcze. Na bramce stoję, nikogo się nie boję. Wiem, że to inna bramka, ale pomyślałem sobie o bramkarzu Bayernu. No tak pomyślałem, że musimy wrócić do wczorajszego meczu. W sporcie będzie o nim na pewno. Zapraszamy do trójki. Teraz zupełnie inna historia. Słoneczna pogoda sprzyja aktywności na powietrzu, na przykład graniu na instrumentach. Ligawki, drum, legęsie pióra, szałamaje, gliniane koguciki i cymbały. To wszystko można było usłyszeć w pewien słoneczny dzień w Warszawie. A co to było za wydarzenie, opowie państwu Paweł Iwaszkiewicz, flecista grający muzykę dawną i folk. To jest targowisko instrumentów. Orientacja bardziej na instrumenty etniczne, ale nie tylko, bo też jest sporo instrumentów na przykład właśnie historycznych. Każdy producent instrumentów może tutaj się zgłosić, będzie miał stoisko, będzie miał stragan, na którym swoje instrumenty może zaprezentować publiczności. No jest to forum, po prostu pierwsze tego typu dla producentów instrumentów w Polsce. Trzyma pan w buzi ten instrument? Tak. Dźwięk idzie z buzia, to się nazywa drumla. Johann Swatowski, budowniczy drumli. To kute na węglu, na gorąco, robi się tylko młotkiem i obcęgami. Własne 100% ręczna robota. To jest chyba taki bardzo rytmiczny instrument. Jest rytmiczny i jest melodyczny. I ten drucik drży, tak? Tak, tak. W muzyce folkowej się używa? Tak, folkowej, ale także elektroniczny. Drumla tam się wpisuje. To jest instrument zwany końcówką, fujarką, fujarką wielkopostną. No jest to instrument typowo pasterski. Ja go dzisiaj zakupiłem, także od dzisiaj na nim gram. Nadbuchacie. To piórko gęsie wygląda jak zabawka dla dzieci, ale może też być częścią instrumentu. Do drewnianego korpusu wsuwasz takie piórko, robisz dziurki na palce i wychodzi coś jak reed pipe. Na Litwie tak robimy. To jest banjo tenorowe w stroju irlandzkim. Łukasz Potoczny gra irlandzki folk na banjo. Troszkę niżej strojone niż banjo tenorowe, które było używane w jazzie w latach 20. i było super, super popularnym instrumentem w tamtym czasie, bardziej niż gitara. Gitarzyści by potrafili na czymś takim zagrać, czy niekoniecznie? No nie za bardzo, bo jest to nastrojone jak skrzypce, tylko oktawę niżej. Więc w stroju kwintowym jest do grania raczej takiego niż takiego. Chociaż w latach 20. w big bandach grało się na takich banjach, używało się ich jako instrumentów rytmicznych. To są ligawki. W naszych okolicach, okolice Sokoława Podlaskiego, do dzisiaj gra się w adwencie na tych instrumencie. Andrzej Zembrowski mieszka w Dzierzbach koło Sokołowa Podlaskiego. Cały jest wykonany z drewna. Jest olbrzymi, on ma 2 metry, ma czy nie? No różne są, tak 1,5 metra, 2 metry. W naszych okolicach są organizowane tam konkursy gry na ligawce, Ciechanowcu, w Sokołowie, Włochowie i w Siedlce. Instrument się nazywa tank drum, butla pojemnik, bęben pojemnik. Natalia Sówka, twórczyni tank drumów. Czyli robione instrumenty z butli gazowych i poprzez to mają taką nazwę swoją. Gra się w teatrach, gra się w muzykę terapii, bo te instrumenty poprzez to, że używa się prawej i lewej ręki, bardzo pomagają ludziom, szczególnie jak ktoś próbuje złapać równowagę wewnętrzną, albo ludzie z zaburzeniami jakimiś, zerwanymi synapsami w głowie. Pracujemy głównie w życiu tą ręką, na którą jesteśmy nastawieni. Dzięki takim instrumentom pracuje się na 2 ręce. Już jest zawsze coś do przodu. O, zdecydowanie. To była 8. edycja targowiska instrumentów w Warszawie, które towarzyszyło festiwalowi Wszystkie Mazurki Świata. Agnieszka Szwajger była także na tym targowisku. Nie wiem, czy państwo pamiętają koncert Jaromira Nochawicy w Trójce. Tam perkusista miał takie instrumenty, że się za głowę można było łapać. Dzień dobry. Melduję, że udało nam się szybciutko opędzić majówkę i wiadomość dla pana Zbyszka. Jesteśmy z panem, idziemy do roboty. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Teraz dżentelmen, który jest na majówce. Urywki z kalendarza. Filip Jaślar, czyli pierwsze skrzypce grupy Mozarta, dziś pocztówka dźwiękowa od wuja Filipa z podróży. Kłaniam się państwu z majówki na Warmii, nie Mazurach, gdzie zielono mi i spokojnie zielono mi. Dzień dobry. Dziś 2 maja, dzień flagi. Z tej okazji chciałbym zapewnić, że jestem patriotą. Kocham nasz kraj, szanuję jego historię, symbole, język, jednak nie uważam, żebyśmy byli od kogoś lepsi. Natomiast jestem przekonany, że Polska jest mistrzem Polski. Jako patriota kocham polską muzykę, choćby Chopina. Dziś, jak większość z nas, spędzę dzień słuchając polskiego topu wszechczasów. Ale wcześniej zaprezentuję Państwu mój subiektywny, klasyczny polski top. Na miejscu trzecim Moniuszko. Państwo znają. Na drugim Chopin. Przed chwilą grałem. A na miejscu pierwszym Henryk Wieniawski i jego Polonez A dur. Dziś 2 maja. Imieniny obchodzą Eksuperiusz i Teodulf. Wszystkiego najlepszego. Dziś też przypada dzień grilla. W Dniu Kobiet mężczyźni starają się zdjąć część obowiązków z pań, obsypują je kwiatami. W Dniu grilla grille nie mogą liczyć na taryfę ulgową, a obsypane będą jedynie przyprawami do karkówki i węglem. Jestem pewien, że pierwsze grille już teraz przed 7 są rozpalane, aby przygotować dziecku kaszkę, twarożek, płatki z mleczkiem. Później nam przedpołudniową kawkę z grilla. Mistrzowie gatunku potrafią nawet na grillu upiec sernik. Ja nie potrafię. Szarlotka to szczyt moich umiejętności. Ale umiem napisać przygrillową piosenkę. Tę napisałem z Janem Kaczmarkiem i Jerzym Skoczylasem. Choć panowie o tym nie wiedzą. Panie Marcinie, pan mnie pyta, jak tam sprawy? No to powiem, gdyś ciekawy. Normalnie luz, panie Marcin, luz, panie Marcin. Tutaj coś zagram, tam powiem żarcik. Zdrowie zapewnia ZUS. Luz, panie Marcin, luz. Gdy się trafi gorsza chwila, mięso wrzucam ja na grilla. I znowu luz, panie Marcin. Karkówki dla nas wszystkich wystarczy. Przy grillu płynie blues. Luz, panie Marcin, luz, solo. Nad nasz piękny kraj wreszcie zawitał maj. Jeśli państwo zobaczą gdzieś w plenerze dżentelmena, który wycina na skrzypcach, bardzo ładnie trzeba mu przyznać, to jest właśnie Filip Jaślar, pierwszy skrzypce grupy Mozarta. Bardzo dziękujemy wuju Filipie, no i czekamy za tydzień. Tytuł kolejnego utworu, nie wiem czy pasuje, czy nie pasuje, ale trudno, zaryzykujemy. Ucieczka z tropiku.